Hvis du falder og brækker benet, kan du ringe 112. Så kommer der en ambulance og henter dig, og hurtigt er du hjemme igen og i bedring. Men der er ikke nogen alarmcentral at ringe til, hvis det er dit hjerte, der er knust. Derfor har jeg skrevet en bog med de allerbedste råd til at komme videre og lave den her podcast. Så du ikke er alene. En slags kærlighedsambulance, hvor jeg hver uge inviterer en gæst ind, der har fået knust sit hjerte, men er kommet ud på den anden side og er klar til at fortælle, hvordan de gjorde. Mit navn er Maria Jensel. Velkommen til. Min gæst i dag har de sidste 15 år været med til at definere dansk popmusik herhjemme og i det store udland. Både i eget navn og som sangerinde i Alphabeat. De fleste af os forbinder nok hendes stemme med de gladeste aftener. Men selvom hun har stået der smilende og dansende på scenen som den perfekte superstjerne foran 10.000 vis af mennesker, har det under tiden været med et hjerte, der føltes som om det var gået i 1.000 stykker. Efter en forelskelse, der på nærmest bizar vis skulle ende med at blive til lidt af et mareridt. Velkommen til dig, Stine Bramsen. Mange tak. Hvad tænker du om introduktionen? Ja, meget fornemt for det første med de fine ord. Og ja, det rammer du meget præcist, den følelse, jeg tænker tilbage på med det, vi skal snakke om i dag. Ja, ja, fordi det er lidt af et mareridt. Altså, det er ikke en overdrivelse. Nej, det er fuldstændig, hvad det var. Ja. Jeg har jo hørt det sådan lige i brudstykker fra dig, når vi har snakket om, at du skulle herind og fortælle din historie. Ja. Men jeg kender også slet ikke alle detaljerne, men Nej. Det var sådan lidt sådan en trailer for en sindssygt spændende film, hvor man får alle de sådan mest sindssyge detaljer, og så sådan går ind og se den her. Ja, ja. Helt cliffhanger-agtigt. Det føltes også som at være hovedperson i en film, der var lige lovligt dramatisk. Før vi går i gang med den sindssyge historie, så skal vi lige definere dig lidt som kærlighedsperson. Prøv at skrive det, jeg kalder kærlighed-CV'et. Ja. Og jeg jo har nogle faste spørgsmål, som jeg altid stiller gæsterne. Ja. Så, Stine, hvor mange gange har du været forelsket? Altså, jeg har været vild med nogen rigtig, rigtig mange gange i mit liv. Og jeg tror, jeg vil sige, at jeg har været forelsket 7 gange. Okay. Ja. Og hvor mange gange har du været vild med nogen? Altså, det du skelner mellem de to. Ja, det gør jeg. Og også sådan, altså, jeg har også været vild med jagten på nogen. Ja. Altså, sådan, så har jeg været sådan hooked på at få nogen. Altså, fange en, jeg var betaget af, eller et eller andet, ikke? Men forelskelsen, det er jo sådan, hvor de har på en eller anden måde sat et mærke i mig, hvor jeg sådan stadigvæk på en eller anden måde kan mærke den følelse i kroppen, når jeg tænker på det menneske, hvis jeg sådan virkelig prøver, ikke? Jo. Okay, så 7 gange forelskelser. Ja, og måske vild med 5 eller 7 mere end det, ikke? Ja. Ja. Hvor mange kærester har du haft? Altså, hvis man tæller folkeskolekæresten med, som jeg faktisk gør, selvom vi ikke engang tungekyssede eller noget, men fordi jeg var så forelsket i ham i mange år, så 8 kærester. Okay, og det er også mange kærester alligevel. Ja, det er det. Der er jo altså, også folk, der kommer ind og har haft 1 eller 2, ikke? Sådan. Jo, og jeg har haft 3 sådan længere forhold, som sådan er det, man i hvert fald kan huske, når man er 80. Ikke? Ja. Men når jeg sådan sidder og tæller, så er der 8, jeg vil sige, jeg har været sammen med længe nok til, at de netop sådan har sat sig i mig. Ja. Og ja, der er flere, der måske faktisk har kaldt sig min kæreste, men som kun varede 5 uger, som jeg har slået op med ret hurtigt. Så sådan 8, som man kan sige ærligt, var en kæreste. Du været sådan lidt en af de der typer, som altid har haft kærester, som den ene er blevet skiftet med en anden-agtig? Nej, jeg har også haft lange perioder, hvor jeg var single, eller hvor jeg i hvert fald bare har datet nogen. Ja. Men jeg har nok altid haft gang i et eller andet, en eller anden fløt. Ja. Ja. Ja, helt sikkert. Hvor mange gange har du slået op med nogen? 6 gange, vil jeg sige. Og en af dem var vi enige. Så sådan 5 gange, hvor jeg sårede nogen. Ja. Der har du alligevel været lidt, altså jeg ved ikke, om man kan sige heldig, for det er jo også hårdt at være den, der slår op. Altså det kan jo være ekstremt svært. Ja. Men du er ikke blevet forladt så mange gange? Nej, jeg har været sådan rimelig forskånet. Jeg er faktisk kun blevet forladt én gang rigtig, synes jeg. Ej, 2 gange er det jo så. Ja. Og det var egentlig nogle rimelig korte forhold, men sådan de mest intense, jeg har haft. Men ja, jeg har tit selv valgt det, fordi jeg tror, jeg er vokset meget op med sådan at virkelig at mærke min mavefornemmelse. Så jeg har sådan sagt fra ret hurtigt, tror jeg, når jeg kunne mærke, det her det bliver ikke godt for os, nogen af os. Det må være en ret sådan rar følelse at have at vide, at du har en stærk intuition, som du også tør handle på, når du kan mærke noget forkert, at du skal ud af det. Ja, absolut. Men det var jo så også det, der var rimelig vanvittigt med den historie, vi skal dykke ned i dag, at jeg bare tog fuldstændig fejl. Ja. Fordi at han ikke var den, han havde udgivet sig for at være. Ja. Åh, mange cliffhangers. Ja. Hvor mange gange har du fået knust dit hjerte? To gange i hvert fald. Og så også i folkeskolen med ham der. Men altså, den er jo, det er jo sådan lidt en anden kærlighed, ikke? Jo. Men to gange som teenager i 20'erne. Den ene gang der, hvor jeg blev forladt. Og den anden gang med ham, vi skal snakke om i dag. Troede du, at du aldrig ville blive glad igen? Ja, i hvert fald sådan i de to uger lige efter, var jeg nok bange for det. Men efter det var jeg mere bange for, om jeg ville blive mig selv igen, tror jeg. Hvordan det? Jamen sådan det der med, at der er et menneske, når man lukker nogen ind, så får de også lov til at gå ind og ændre noget i en, eller ødelægge noget i en, når det går galt, ikke? Ja. Så jeg kunne godt finde andre ting, jeg var glad for, og jeg troede også nok, at jeg skulle kunne blive forelsket igen, tror jeg. Men om jeg nogensinde kunne stole på nogen igen, var jeg nok ret meget i tvivl om. Er du blevet glad igen? Ja, det er jeg. Har du en kæreste i dag? Jeg har en dejlig kæreste, som også er min mand, og vi har været kærester i 10 år, og det er helt vanvittigt at tænke på. Det troede jeg slet ikke, jeg kunne. Ja. Ej, det er helt vildt. Ja, det er helt vildt. Hvorfor troede du ikke, du kunne det? Jamen altså netop, fordi jeg måske har haft så mange sådan rimelig korte forhold, og jeg har også set rigtig mange eksempler på mennesker, der var hinanden utro. Så jeg troede faktisk ikke rigtigt på det der med det lykkelige parforhold. Jeg troede ikke rigtigt, at der findes mennesker, der kan være gode ved hinanden i så mange år. Men jeg må sige, lige nu der lever jeg drømmen på den måde. Jeg tror virkelig på, at han har opført sig ordentligt i 10 år, og jeg har også gjort det. Hvad er hemmeligheden bag at lykkes med det så? Det er jo at finde en, der matcher dig rigtig godt i forhold til dine behov. Altså, jeg har et ret stort frihedsbehov, for eksempel, med det, jeg laver. Jeg skal kunne tage ud og spille koncerter, uden at der sidder en og sms'er, hvad laver du nu, og hvor er du henne? Og han skal give mig ligesom lov til at være til stede der, hvor jeg er. Det er han rigtig god til. Og rigtig god til at stimulere min mere intellektuelle side, som jeg ikke får stimuleret særlig meget i popmusikkens verden. Så et eller andet med at finde en, ja, der, hvor du stadigvæk føler dig fri og tryg samtidig, tror jeg. Ja, frihed kommer jo også tit med tryghed, netop. Ja, ja. Altså, det er jo tit, når du er alene, og du er allermest fri, så føler du dig ikke engang særlig tryg, fordi det er sådan, nej, der er jo ikke nogen af. Det er rigtigt. Hvis man kan have klippen der derhjemme samtidig, med at man kan få lov til fuldstændig at være sig selv, så er det jo en fantastisk måde at blive elsket på, ikke? Mm. Nu kan vi altså ikke vente længere. Vi skal i gang med historien om den her mand. Ja. Og jeg vil virkelig gerne have, at du lige prøver at tage os helt tilbage til, at du møder ham. Ja. Jamen, jeg bor i London i den her periode med alfabetdrengene. Jeg har gjort det måske i 2 år på det tidspunkt. Og vi skal hjem og spille i Tivoli i København, som er sådan noget, man glæder sig til. Sådan noget fredagsrock-agtigt. Ja, præcis. Og vi var jo, det kørte ret godt derovre i England, og det var som om, at det havde givet sådan et eller andet liv i Danmark også. Så det var sådan, der var virkelig vild stemning, sådan, når vi var ude at spille i Danmark, ikke? Og jeg var hjemme og skulle mødes med en veninde nede i en eller anden frisørsalon, hvor hun skulle have lavet øjenbryn. Helt random. Og jeg kendte også hende, hun skulle have lavet dem af, så det var meget hyggeligt lige at komme derned og sige hej. Og nede i den salon, der står der en ung, meget, meget flot fyr, som også er frisør. Og der opstår sådan en ret sjov stemning. Vi har sådan en gruppe grineflip alle sammen, og jeg ender med at invitere dem med til den der koncert om aftenen. Så han kommer sammen med hende, veninden, jeg så kender. Vi har ligesom en fælles bekendt, ikke? Ja. Til koncerten. Jeg tror ikke, jeg ser ham til koncerten, men efter koncerten tropper han op der, hvor der ligesom er efterfest. Og han har, jeg husker det som om, han har en rose med. Han har i hvert fald en eller anden form for gestus, der sådan viser, at han er kommet for mig, og ikke for alfabet eller sådan. Ja. Meget romantisk og meget sådan, også lidt over the top på en eller anden måde. Sådan. Men det var smirrende. Og jeg tror, han får gjort ret meget indtryk på mig den aften. Jeg husker det ikke, som om jeg tog med ham hjem den første aften der, men han sætter sig helt klart i mig, og vi udveksler numre. Hvad er det, der sådan er særligt ved ham? Han er det smukkeste menneske, der nogensinde sådan har virket interesseret i mig, for det første. Det er jo bare smirrende. Og sådan veltrænet, og sådan den meget mere poppet type, end jeg normalt egentlig går efter. Mm. Men jeg er bare sindssygt charmerende, og har sådan et vildt glimt i øjet, og smiler rigtig meget. Og ja. Han får på en eller anden måde virkelig bare charmeret sig ind på mig på meget, meget, meget kort tid, ikke? Ja. Og den der, altså jeg kan faktisk ikke huske i detalje, hvordan jeg sådan første gang kommer hjem til ham. Jeg tror allerede, det er dagen efter, hvor vi ligesom skriver sammen, og han inviterer mig hjem. Det var vildt. Og jeg husker bare den der uge som sådan en boble med ham, hvor jeg bare ender med, altså vi er bare i hans seng i en uge nærmest, ikke? Ja. Og på skift snakker, og på skift har sex, og bare sådan fuldstændig, vi gror sammen i den der uge der, ikke? Og det er også måske ekstra intenst, fordi jeg ligesom, man ved det der med, at jeg skal væk lige om lidt igen, ikke? Så man sluger hvert sekund til at være sammen. Og jeg tror nærmest, jeg er forelsket efter 2 dage, altså fordi vi bare er sammen hele tiden i hans lille bitte lejlighed på Østerbro, og hans lille latterlige hund, som jo også smiger sig ind på mig, sådan bliver en del af det hele. Jeg er bare sådan helt betaget af ham, og jeg ved ikke engang, når jeg tænker tilbage, hvad filen vi har snakket om hele natten, men jeg har i hvert fald aldrig i mit liv før oplevet det der, med at man møder et menneske, som man bare, det er for spændende at kigge ind i hans øjne, til at man kan sove. Altså, det var sådan helt, helt overdrevet filmagtigt, ikke? Det lyder jo fantastisk. Ja, om altså. Det var det også. Altså, det var det jo. Det var nogle fantastiske dage. Og han fik gjort så stort indtryk på mig, at vi jo var kærester efter. Altså, inden jeg tog afsted igen, ikke? Der var I blevet kærester. Ja. Spurgte han dig, eller hvordan sådan blev I det? Jeg tror, jeg spurgte ham. Det ville ligne mig, ligesom lige inden jeg tager afsted. Vi er kærester nu, ikke? Så det var vi helt klart, og da jeg skulle afsted på flyve tilbage til England, var det jo med tungt hjerte og sådan, ej, hvordan kan jeg gå rundt uden det her menneske nu, ikke? Altså, så meget var han ligesom groet ind i mig på de der 5-6 dage. Og vi kunne se i min kalender, at jamen, vi kunne ikke ses i måske en måned, fordi jeg skulle rundt på tur med alfabet. Vi skulle rundt i Europa for første gang, så det var jo også kæmpestort, og det skulle jeg også ligesom prøve at nyde. Ikke? Mm. Kunne du overhovedet det? Ja, det kunne jeg godt. Når først man står på scenen, så er der jo ligesom kun det. Ikke? Ja. Men i turbussen, der handlede det jo kun om at finde ud af, hvornår vi kunne skype igen. Jeg har hørt flere andre sangere netop tale om, sådan, at lige i øjeblikkene, hvor de står på scenen, at der kan de godt kun tænke på det, og kun nyde det og være det. Ja. Men ellers så sådan, altså, er forelskelse og kærestesorg jo de to ting, der kan gøre, at lige meget hvor du er i verden, altså om du ligger på en strand på Bali, eller om du har tjekket ind på D'Angleterre, så er det fucking lige meget, så tænker du bare på ham. På ham. Ja. Det er det. Det er så vildt, hvor meget det kan fylde i ens krop, ikke? Det kan sådan overtage hele ens væren på en eller anden måde. Mm. Og det gjorde han. Og måske også, altså det havde jeg oplevet meget lidt før det der, selvom jeg havde haft kærester, ikke? At det kunne være på så intens en måde. Var det sådan, følte du, at du var mere forelsket, end du nogensinde havde været før? Ja, det tror jeg, jeg gjorde. Og også fordi jeg sådan på samme tid var sådan mere. Jeg havde jo datet ret mange, hvor jeg sådan havde givet nogen en chance nærmest, der var sådan lidt, om han er vild med mig, så prøver vi det. Mm. Så det havde været lidt uligevægtigt på den anden måde, hvor den her gang var jeg sådan helt beæret over, at han kiggede på mig nærmest. Ikke? Altså sådan, så smuk var han, og så charmerende var han. Så det var også på en eller anden måde en ny ting, og måske også derfor, jeg lidt mistede min kerne lidt, ikke? Fordi jeg var simpelthen så beæret nærmest over, at han var forelsket i mig. Ja. det er en farlig følelse. Nederen at tænke tilbage på, ja. Det er det bare. Så mister man jo al fornuft, ikke? Jo, og man mister på en eller anden måde sin selvrespekt, ikke? Altså, ja. Når man føler, at det er lidt en tjeneste, du kan over for mig. Det er meget sødt af dig. Ja, præcis. Tak for at elske mig. Ja, det er altså ikke nogen god, noget godt grundlag for et forhold, vel? Men jeg var 21 og dybt forelsket og beæret. Og tog afsted på den der turbus, og jeg kan huske masser af dage, hvor vi skyper, og noget af tiden står vi bare og kigger hinanden ind i øjnene, som om vi stadigvæk lå i den der seng der, ikke? Og bare smiler til hinanden, og det er bare sådan, som om han ser helt ind i min sjæl, og han, ja, jeg får også lyst til at gøre alle mulige ting på det der webcam, jeg ikke ville gøre over for andre. Og det er sådan, vi får planlagt, at han skal komme og besøge os på turen, fordi vi kan ikke holde ud, at vi ikke skal se hinanden i 5 uger, vel? Fordi vi er så nyforelskede. Mm. Så jeg finder ligesom et sted, hvor vi er nogenlunde i nærheden af en lufthavn, og han flyver til Frankrig. Han flyver til Paris, og så skal så på et tog videre til en lille by, der hedder Lille. Og der har vi så igen et par døgn der i himlen, hvor vi bare sådan, jeg har lige halvanden dags fri, ikke? Ja. Og vi bare ligger i den der seng og får room service, og ja, bliver fuldstændig opslugt af hinanden igen, ikke? Jo. Og han er også, han er jo frisør, så han spørger nogle af alfabetdrengene, om han ikke lige skal fikse deres hår, fordi man når ikke lige at komme forbi en frisørsalon, når man er på sådan en nightliner-bus der, der bare kører rundt fra sted til sted, vel? Alle føler sig sådan lidt scruffy, så de er bare sådan, ej, hvor nice, det vil vi da super gerne. Ja. Så klipper han nogle af drengene. Jeg tror også, han klipper mig. Og det, ja, det er lidt ulækkert at tænke tilbage på nu, men det vender vi tilbage til. ja, og så tager han jo hjem, og alt virker som fryd og gammel, og stadig mega forelsket. Skyper og sådan noget. Fortæller du dine venner og din familie om din nye kæreste? Ja, det gør jeg helt sikkert. Og jeg havde også en veninde med ned i den der salon, den dag jeg mødte ham. Så hun kunne også tydeligt huske, hvordan jeg bare blev fuldstændig opslugt af det der menneske lige pludselig. Hun slet ikke så mig den uge, hvor vi skulle have hængt ud i København. så ja, jeg alle ved det. Sådan er de tætte veninder, ikke? Og ja. Alfabetdrengene mærker jo også virkelig meget, hvor forelsket jeg er blevet. Så han er ligesom en kæreste, som eksisterer i alles bevidsthed, ikke? Mm. Forelskelsen varer aldrig for evigt. Og det skal vi faktisk være rigtig glade for, set ud fra et biologisk synspunkt. Ifølge Berlingske viser et amerikansk studie, at forelskelse er en drift. En meget stærk en af slagsen, og altså ikke en følelse, som man før har troet. Det er en drift, som minder meget om sindssyge og stofmisbrug. Og faktisk kan vi slet ikke tåle at være i den tilstand i for lang tid ad gangen. Og hvis forelskelsen ikke ender i et brud, men ender i et længere forhold, så erstattes afhængighedsstoffet dopamin af kærlighedshormonet oxytocin, som f.eks. gør, at vi kan finde ro til at tage os af vores børn og gør det muligt for os at være monogame og være sammen med den samme partner for altid. Og så er det ligesom, at det hele pludselig bliver meget, meget ubehageligt og helt forkert. Hvad er det, der sker? Jeg får en sms en dag. Og hvor lang tid, altså efter at I mødtes, er det, at du får den her sms? Sådan, hvor er vi henne? Jeg tror, at jeg har kendt det her menneske i 2 måneder. Ja. Og jo kun været sammen, altså 2 gange. Vi har været sammen intenst i en uge i København og 2 døgn i Frankrig. Ikke? Ja. Og ellers så har vi bare ringet sammen og facetimet og skrevet sms'er. Men føler jo, at jeg kender det her menneske sindssygt godt, og vi begge to er mega forelskede i hinanden. Og vi har en fremtid sammen. Tænker du, det er ham her, jeg skal være sammen med? Ja, det tænker jeg da helt sikkert. Altså, jeg tænker, han er så mega dejlig, og hvordan kan man... Altså, han er også fuldstændig sådan betaget af mig, virker det til, ikke? Mm. Så det er jo også sådan helt overvældende at tænke, at kærlighed kan være så intens. Tænk, at man begge to kan være fuldstændig opslugt af hinanden på den der måde, ikke? Jo. Det havde jeg ikke troet, for jeg havde netop sådan lidt kynisk tilgang til kærlighed. Og sådan, hvis der er nogen, der bliver sammen i lang tid, så er det nok mere sådan et venskab og praktiske årsager. Sådan. Og på det tidspunkt, der står jeg og tænker, wow, man kan også være så forelsket her, og i så smukt et menneske. Ja, så jeg får fuldstændig slået benene væk under mig, den dag jeg modtager en meget ubehagelig sms, som er fra vores bassists kæreste, som jeg kender sådan, okay, godt, har en god fornemmelse af, godt menneske, pålideligt menneske. Jeg sidder i Nightlineren, altså vores turbus, et sted i England, Nordengland, og får en sms fra hende, hvor der bare, jeg tror bare, der står, Stine, jeg tror lige, vi skal snakke sammen om ham, jeg dater. Og det virker virkelig underligt, fordi jeg har aldrig fået en sms fra hende før, om at hun lige vil ringe til mig om noget som helst, vel? Nej. Så jeg får ret hurtigt sådan en dårlig fornemmelse, og tænker, den tror jeg lige, jeg skal lige trække vejret dybt, inden jeg tager det opkald, ikke? Jo. Og hun ringer simpelthen og siger, at hun har stået til en fest på et eller andet kollegie i København, og snakket med en pige, som ligner mig ret meget, har fuldstændig samme frisure som mig, samme hårfarve, samme højde. Og hun står og siger, at hun er kærester med det samme menneske, som jeg er kærester med. Og ja. Kuldegysninger. Ja. Og jeg aner jo simpelthen ikke, hvad jeg skal tro. Altså, det meste af mig har jo lyst til at sige, selvfølgelig er hun ikke det, og hun er der, må da være sindssyg. Og ja. Det kunne han aldrig finde på. Jeg kender ham, tror jeg, ikke? Og vi er mega forelskede. Han er jo ikke forelsket i andre end mig. Det kan man jo ikke. Man kan ikke være forelsket to mennesker, tænker jeg. Og hun er jo også bare sådan, jamen, altså, jeg vil virkelig ikke skabe drama, hvis der ikke er noget drama, men jeg synes, du skulle vide det her, fordi hun virkede helt reelt, og hun havde ikke ligesom fortalt den her anden kvinde noget om mig. Det er også virkelig tilfældigt, altså hvordan hun står der og pludselig finder ud af det. Er sådan helt mærkeligt, ikke? Det er så tilfældigt. Men altså, jeg synes tit, jeg oplever det i Danmark, at der bare lige er altid en, der kender en, og så pludselig får man et eller andet ubehageligt. Det er svært at holde noget hemmeligt her. Ja, det er det. Og siger hun så, altså da hun har stået til den her fest og snakket med den her pige, har hun så sagt til pigen, du skal bare vide, at min veninde er også kærester med ham? Ikke så direkte, men jeg tror, hun ligesom var sådan, det lyder lidt underligt, for så vidt jeg har forstået, så er Stine fra Alphabit der også vild med ham, eller et eller andet, ikke? Jo. Og det var nemlig det, de var kommet til at snakke om, det der med, at han havde været med os på tur, eller et eller andet, ikke? Ja. Så den anden kæreste, hun er jo bare sådan, nej, altså der er slet ikke noget med Stine og ham. Altså han var bare med dem på tur for at lave deres hår. Det var ligesom den historie, han havde fortalt til hende, ikke? Ja. Men ja, jeg står der og får den der vanvittige melding, og altså snakker ret længe med hende her. Vores bassist søde kæreste, hun har også uddannet sig som psykolog senere, så hun har ret god at snakke med. for ligesom at prøve at fatte, hvad der foregår, ikke? Men lægger på og er stadigvæk sådan fuldstændig forvirret, og i tvivl om, hvad jeg skal gøre. Tror du på hende, eller tænker du, det må være en misforståelse? Altså, jeg klynger mig til håbet om, at det er en misforståelse, men jeg kan godt mærke, at der må være et eller andet helt galt. Altså, hvorfor skulle der stå en pige i København og sige, at hun er kæreste med ham, hvis hun ikke er det? Mm. Og ligne dig på en prik. Ja. Det er altså også uhyggeligt. Den del er også rimelig creepy, ikke? Jo. Jeg tror, jeg sådan går rundt om mig selv på sådan en parkeringsplads bag spillestedet i en time, og sådan kæmper med tårne og trækker vejret dybt, og ligesom lader op til at ringe til ham og konfrontere ham med, hvad der foregår. Ikke? Jo. Det var et rimelig svært opkald, altså, fordi den del af en, som håber på, at det hele er en misforståelse, vil jo heller ikke ødelægge det, Nej. Man har. Vel? Man vil ikke være en eller anden paranoid. Nej. Kæreste, der anklager ham for alt muligt, han overhovedet ikke har gjort. Nej, og samtidig er man jo fuldstændig sådan op i det røde felt. Ja, fordi man vil gerne, hvis det er rigtigt, at han har gjort det, så vil man jo gerne være rasende på ham, ikke? Ja. Altså at give ham rent besked. Ja. Og hvis han ikke har gjort det, så vil man jo gerne have, at ens forhold kan fortsætte, ja, uden at man har ikke haft tillid til ham, og ja, uden at man har, du ved, altså ja, ja, vist ham mistro eller et eller andet, ikke? Jo. Fordi det er jo også altså vildt at ringe og være sindssygt vred på et menneske ud fra et rygte, man lige har hørt, ikke? Jo. Men jeg var helt klart vred, og jeg tror også, jeg startede rimelig konfrontatorisk, da jeg ringede og var sådan... Hvad sagde du? jeg spurgte ret direkte. Jeg sagde til ham, at jeg havde fået et opkald. Om at han havde en anden kæreste. Og om han var fuldstændig sindssyg, og hvad der foregik, ikke? Og han benægtede bare alt. Altså... Hans reaktion var bare, at det måtte være en eller anden sindssyg pige, og det var der intet i, og der var selvfølgelig kun mig, og det, hvordan kunne jeg overhovedet tro på det? Og, altså han manipulerede mig sindssygt meget i det der første opkald, ikke? Og fik charmeret sig ind på mig igen på en eller anden måde, så jeg i hvert fald lagde på og var mere i tvivl. Altså, ja. Jeg lagde ikke på og var sådan... Det var det, vi har slået op, og han var et kæmpe svin, vel? Jeg var simpelthen stadigvæk fuldstændig i tvivl om, hvad jeg skulle tro at gøre. Det er også lidt sådan, altså det er jo en smart ekstra dimension af det i hans manipulation, at hvis han får overbevist dig om, at der er en eller anden, der vil jer det ondt, eller prøver at splitte jer op, eller er besat af jer, eller sådan, at så bliver I stærkere på en eller anden måde. Ikke? Fordi så er det jer mod verden, jer mod det her onde, der vil jer det dårligt, og som ikke vil, at I skal lykkes, og nu skal I fandme lykkes. Ikke? Jo, det var nemlig det. Det var totalt hans taktik. Og selvfølgelig, ja, sådan... på en eller anden måde snakke ind i det, vi har sammen, ikke? Og hvor vanvittigt det er, og hvor intens det er, og hvor stor en kærlighed det er. Men det er, altså, jeg husker det, som om vi ringer sammen sådan mange gange den dag, op til jeg skal spille, og sådan frem og tilbage, og jeg råber lidt af ham, og så falder jeg til ro og tror på ham igen, og fuldstændig grund forvirret af, hvad jeg står med i, ikke? Hvad siger drengene til dig? Altså alfabetdrengene, du er afsted med? Altså, de trøster mig, giver mig en kæmpe krammer og siger... Altså, først er de jo selv sådan, det er løgn, altså, det er for vanvittigt, hvordan kan det passe? Og han er da så glad for dig. Men jeg tror også rimelig hurtigt, de sådan indrømmer, at de måske også havde en lidt weird vibe på ham. Okay. For han var så intens, ikke? Altså, på en eller anden måde var det for meget. Altså. Har du nogen sådan konkrete eksempler på den intensitet, som du tænker tilbage på nu, og var sådan, det var faktisk lidt mærkeligt. Ja, altså, der er faktisk en mellemregning med en tatovering, hvis jeg har helt glemt at komme ind på. Ja. Inden jeg får det her opkald om, at han har en anden, der har han en dag sendt mig en sms med et billede af, at han har været nede og få lavet en tatovering med ind til mig. Jeg har sådan en hvid tatovering på mit håndled, som er tre ringe i vandet, som ligesom er sådan en reminder om, at alle små valg, jeg træffer, har konsekvenser, ikke? Ja. Den har han simpelthen været nede og få lavet en dag, og sender mig et billede, og der er jeg sådan lidt, okay, det var måske alligevel lige intens nok, og ikke lige spørge, om jeg synes, det var en fed idé, bare ligesom at gå ned og gøre det, når man har været kærester i en måned, ikke? Så der kunne måske godt have været en alarmklokke, der ringede der på en eller anden måde. Men altså, det er jo kærlighed. Det er jo kærlighed, ja. Men skrev han sådan, hvorfor han havde fået lavet den samme tatovering som dig? Altså kom han med nogen grund til det? Eller fordi, var det bare et billede? Ja, så var vi ligesom forbundne, ikke? Altså, så kunne man ligesom se det på vores krop. Ja. Lad os lige vende tilbage til de her dage, hvor du har fået det at vide. Du er på tur, du er mega forvirret. Ja. Alfabetdrengene er også lidt forvirret. Ja. Hvad sådan de næste dage, den næste tid, hvor er du henne mentalt og fysisk, og hvad sker der i den tid? Ja, altså jeg er jeg er jo helt fysisk på tur med alfabet rundt i Nordengland, er vi nået til nu. Og jeg kan tydeligt huske en dag i Manchester Academy, som er sådan en kæmpe koncert, vi skal spille. Vi er kommet op i det store rum, ikke? Og det sådan burde være en dag, man bare lader op til det og glæder sig. Men hvor der bare var fuld drama på. Jeg havde fundet hende her, den anden kvinde. Fundet ud af, hvem hun var. Den anden kæreste, ikke? Ja. Og vi havde simpelthen skrevet sammen om, jeg tror, det var på Messenger. Det var ligesom der, man var for 12 år siden. Om at ringe sammen. Fordi vi begge to var fuldstændig i chok over, hvad der foregik, ikke? Og hvordan ved hun det på det her tidspunkt? Det er mig, der skriver det til hende. Ja. Ja. Jeg skriver til hende på Messenger, at ja, altså præcis hvordan det er, at jeg har fundet ud af, at de er kærester, og de har været det i lang tid. Og jeg simpelthen ikke anede det. Og jeg også har været kærester med ham i 3 måneder. Ligesom prøver at kontakte hende med den indgang, ikke? At det ikke er sådan, jeg er ikke en fjende. Altså, vi er ofrene sammen, ikke? Mm. Og den tager hun rimelig meget ind. Altså, allerførst er hendes svar også ligesom at benægte det og sige sådan, nej, det kan ikke passe. Altså, det kunne han aldrig finde på. Han er en good guy, og han elsker mig mega højt. Men jeg tror også omvendt, hun får sådan en, men hvorfor skulle den her kvinde skrive det til mig egentlig? Ja. Og vi ender med at ringe sammen og fuldstændig sådan gennemgå de der måneder, fordi vi i vores hoveder simpelthen ikke kan forstå, hvordan han har kunne gøre det. Vi har begge to haft en følelse af at have en kæreste, der var fuldstændig på os, som man kunne kontakte når som helst, og som bare stod klar til at svare og se os. Altså for mere for hende jo. Hun var jo fysisk sammen med ham, ikke? Mm. Men jeg begriber jo ikke, hvordan. Jeg har kunnet skype med ham når som helst, at det lige passede mig, når han havde en kæreste i København, der nærmest boede hjemme ved ham. Og jeg har været hjemme i den lejlighed, og der var ikke et eneste tegn på en anden kæreste, vel? Han må have gemt billeder af hende og sådan noget, ikke? Så det er nogle fuldstændig vanvittige dage, hvor jeg snakker med hende om, prøver at forstå, altså virkelig sådan minde hinanden om, at han er psykopat. Altså, han er ikke et menneske, vi skal være sammen med nogen af os. Vi prøver ligesom at støtte hinanden i den beslutning. Mm. Fordi han er stadigvæk super manipulerende og ringer op til os på skift og prøver at overtale os til, at det er mig, han vælger til mig, ikke? Og hende, han vælger til hende. Og hver gang man har fået den sms eller det opkald fra ham, ikke? Så ringede jeg til hende og var sådan, hvad har han sagt til dig i dag? Ja. Hvordan kan det være, at du sådan bliver ved med at tage telefonen, når han ringer og lytte på de her kærlighedserklæringer, og sådan, hvis du på det her tidspunkt ved, han lyver? Ja. Er det fordi, du stadig er lidt i tvivl, eller hvad, altså sådan, hvad tror du, det er, der gør det? Jamen, han er ligesom stoppet med at benægte, at han har 2. Ja. Altså, okay. Han har ligesom bare, han er nået til et punkt, hvor han ligesom prøver at overbevise sig om, at det var fordi, han ikke kunne få sig selv til at slå op med den anden, men det er mig, han elsker. Yes. Ikke? Okay. Og jeg tror også, altså jeg har også smækket røret på rigtig mange gange, og meget af det er sikkert også sms'er, jeg ligesom husker, ikke, hvor han har sendt, please vil du ikke nok snakke med mig, det er kun dig, og det har det altid været, og jeg skulle aldrig have været sammen med hende, og alt muligt. Ikke? Og jeg var jo stadigvæk super sårbar, fordi jeg havde været så forelsket i ham, ikke? Og stadigvæk stod og var sådan, ja, jeg havde jo stadigvæk den der forelskelse i kroppen, ikke? Samtidig med, at jeg var fuldstændig knust over, at jeg ikke havde set faretegnene, eller set, at jeg var blevet fuldstændig manipuleret, ikke? Så tror jeg bare, at man er rimelig sådan, ja, sårbar og klar på at prøve at tro på det gode i de der dage der, ikke? Mm. Og prøve at høre ham, høre hvad han har at sige. Ja, og så var det bare guld værd at have hende, selvom det er jo helt vildt syret, at det er ens kærestes anden kæreste, man bruger som støtte. Mm. Men vi havde jo ligesom det til fælles, ikke? At vi følte os fuldstændig forført og løjet for og brugt både sådan mentalt og fysisk, ikke? Jo. Men det, der er ekstra uhyggeligt, det er, at han har prøvet at få hende til at få den samme tatovering den dag også. Så han ville godt lige have, at vi tre rendte rundt med den samme tatovering. Med og hans to damer ringe. Med det samme hår. Ja. Det er så ulækkert. Altså, og det, hun sagde heldigvis nej, så hun har den ikke. Men tænk, hvis hun havde gjort det, ikke? Puh, ja. Ja. Så jeg kan godt sige, at jeg var hurtig, da jeg kom hjem til London, til at få udbygget min tatovering, så den ligesom ikke lignede hans længere. Fordi det var den værste reminder jo. Altså. Ja. Så du går ikke rundt med den samme tatovering længere? Ikke helt. Altså kernen af den er det samme. Mm. Men man kan sige, at det er virkelig også en reminder i mit liv om, at alle mine valg, de har konsekvenser. Så på den måde er det meget passende. Ja. Det burde være jer to, der havde de tatoveringer der. Ja, på en måde. Ja. På en måde havde det været mere passende. Ja. Ja. Jeg tror faktisk også, hun altså lige gik tilbage til ham i en uge eller sådan noget, hvor jeg lige måtte få hende på bedre tanker, ikke? Der er noget altså ret smukt i, at I har hjulpet hinanden på den der måde, ikke? Jo. Altså fordi man kunne jo også sagtens være så meget i sine følelsesvold, ja, at man bare irrationelt bliver rasende på, at der overhovedet findes en anden kvinde, som han også har været sammen med samtidig, og så bare være sådan, jeg hader dig bare i princip. Ja. Det kunne man jo sagtens, og hun kunne sagtens tro, at jeg bare løg, da jeg sagde, at jeg ikke vidste, at der var en anden, ikke? Jo. At jeg bare havde været en elskerinde. Men jeg tror, så snart hun ligesom hørte min stemme i telefonen, og hvor meget i chok jeg var over, altså sådan, at jeg kunne simpelthen ikke begribe det med min logik. Altså, at det havde kunne lade sig gøre. Mm. Også fordi han var ikke sådan super kvik. Altså, han virkede ikke som typen, der ville kunne føre et dobbeltliv. Nej. Altså, hvem kan det? Hvem kan holde til det? Ja. Jeg ville aldrig kunne det. Ej, det kræver rigtig meget, ikke? Det kræver rigtig meget planlægning og strategi, og hele tiden huske, hvad fortæller jeg her, hvad fortæller jeg her? Ja. Altså alle, man kender jo virkelig sådan følelsen af, hvis du fortæller en eller anden lille bitte ligegyldig hvid løgn, så kan det vokse helt stort, fordi så er der andre løgne, der skal følge med den, fordi ellers giver det pludselig ikke mening, at du var der klokken hvad. Altså, det er jo sådan, det. Han må virkelig have brugt meget energi på at regne det hele ud, for at det hang sammen. Det må være fuldstændig vanvittigt udmattende, ikke? Så en del af mig tror jo også på, at han må have været oprigtigt forelsket i os begge to, fordi det er jo sindssygt hårdt at udsætte sig selv for det der dobbeltspil, han har kørt, ikke? Og en anden del af mig har ligesom bare valgt at sige, at han var psykisk syg, altså, fordi det kan man ikke. Man kan ikke behandle to mennesker sådan der på samme tid. Måske når man er 15, men ikke når man er 23, der synes jeg trods alt, man begynder sådan at forstå lidt af, hvordan mennesker de skal behandles, ikke? Hvad for en følelse har du i din krop, da det går op for dig, det er rigtigt, han har kørt det her dobbeltspil. Han er ikke den, jeg troede, han var. Fordi jeg tænker, at der må vel både være en sådan en sådan klassisk kærestesorgsfølelse, at ens hjerte føles knust, og man er ulykkelig, og man har mistet en, man var forelsket i, og troede, man skulle være sammen med, og alle de her ting. Men, og så er der sådan et dobbelt lag af noget helt andet, som er altså nærmest en kriminel identitetsagtig svindel. Og svindel er jo meget rigtigt, ikke? Så jeg tror både på grund af den der det følelse af svigt, og så hjertesårene, sådan en fysisk ubehag, altså sådan en knude i maven og kvalme, sådan en. Altså, jeg havde virkelig sådan ulækkert ved tanken om, at han havde rørt ved min krop. Altså, fordi han havde jo så ligget og rørt ved en andens krop dagen efter, ikke? Og været lige så hengiven og virket lige så forelsket i hende, ikke? Så jeg havde virkelig sådan nogle dage, hvor jeg bare fuldstændig, som i filmen, bare havde lyst til at krympe mig sammen i brusebadet og ligge og hulke, ikke? Jo. Fordi det var sådan helt. Jeg kunne slet ikke holde ud, at han havde fået lov til at gøre det ved mig. Altså, han havde fået lov til at komme så tæt på mig, både fysisk og kærlighedsmæssigt, ikke? Hvad gjorde du så i de dage? Altså, sad du i brusebadet og græd? Blev du hjemme? Og, altså, sådan, hvordan reagerede du sådan handlingsmæssigt på den kærestesorg? For du skulle jo også ud og spille. Ja, præcis. Jeg tror ikke. Altså, jeg havde jo en dag fri hister her, og der har jeg nok været rimelig meget hende, der bare lå under dynen og i badet og spiste junk food, og, men, på, men heldigvis, kan man sige, skulle jeg også ligesom ud og levere noget. Og jeg havde mine 5 alfa-brødre på scenen, som ligesom kunne hive mig op, ikke? Og når man skal det der, så slukker man bare for alt andet. Altså det har jeg jo heldigvis lært, siden jeg var 17, ligesom at sige, når jeg skal op på den scene, så eksisterer der ikke andet end det. Jeg har haft flere gange i mit liv, hvor jeg har stor hulket over et eller andet, op til et kvarter, inden jeg skulle på, og man ligesom bare må tage sig sammen, ikke? Mm. Så det kan man godt, selvom man er ulykkelig. Og man kan endda også smile i den time, ikke? Men så rammer det bare, når man går og ser den igen. Så jeg tror, eller jeg ved, der blev drukket en hel del alkohol og forsøgt ligesom at feste det væk, ikke? Og så snakke om det. Altså jeg snakkede meget med 2 af drengene fra bandet om det. Og ringede til mine rigtig gode veninder. Dem, som ligesom lige havde nået at forstå helt, hvad han havde, hvor meget han havde ramt mig. Ikke? Og det synes jeg var guld værd. Altså, fordi det var jo sådan et chok, er jo sådan en form for traume i kroppen. Ikke? Mm. Og det er jo bare sådan, det eneste, der hjælper, synes jeg. At ligesom få sat ord på det, også fordi det hjælper en til at forstå, hvad der er sket. Ikke? Fordi det er næsten det, der var sådan, hvad er det, der er hent mig? Altså, hvordan kunne det ske? Hvordan kunne jeg forelske mig så voldsomt i et menneske på så kort tid? Og så var han slet ikke den, jeg troede, han var. Mm. Det tror jeg havde rigtig meget brug for, sådan at få sat ord på. Og når man gør det, så ja, analyserer man det jo også, ikke? Jo. Den analyse er vigtig for mig, for min hjerne, sådan for at kunne lægge noget på hylden. Sådan. Så du brugte lang tid på at bearbejde det ja. Der var sket, og snakke om det? Ja, det synes jeg. Og jeg blev ved med at være vred i rigtig lang tid. Altså, vred over, at han kunne finde på at gøre sådan mod mig, og også inden den anden. Vred over, at der findes mennesker, der er så iskolde. Så ligesom, efter jeg var over min kærestesorg om, at det ikke blev ham, som jeg måske tror, jeg var relativt hurtigt. Altså, 2-3 uger efter var jeg sådan, selvfølgelig skulle det ikke være ham. Han var jo ikke et godt menneske. Altså, han var jo ikke den, jeg forelskede mig i. Mm-hmm. Så den del var egentlig sådan okay, nem at give slip på. Men det var virkelig svært at give slip på, at jeg var blevet narret på den måde. At jeg havde troet så meget på, at jeg var forelsket i det her menneske, og at han også var forelsket i mig, og vi skulle være sammen. Mm. Sådan den der grundfølelse af, jamen hvordan er jeg så i verden nu? Hvordan møder jeg et menneske igen næste gang, og stoler på, hvad han siger, og stoler på mine egne følelser i mødet med ham? Ikke? Det følte rigtig meget i rigtig lang tid. Er det noget, der sådan har fulgt dig sidenhen, at sådan, kan jeg stole på det, mennesker siger til mig? Er de det, de giver sig ud for at være? Og kan jeg stole på min egen dømmekraft? Ja, jamen, det har det helt klart. Det er sådan noget, der kommer i bølger, tror jeg. Jeg sådan, har bølger, hvor jeg har knudet mig fast til, at jeg er et positivt menneske, der tror på, at alle vil en det godt. Og så har jeg været bølger, hvor jeg selv har været iskold og kynisk, ikke? Fordi det bliver man også at blive såret på den der måde. Ikke? Og gik ud og bare datede og brugte dem, jeg havde lyst til at bruge. Ikke? Mm. Og da jeg så endelig fandt en, der virkelig ville mig, og også blev lynhurtigt forelsket i mig, der tror jeg da, at det havde en ret stor betydning, at det ligesom var det, jeg kom fra. Altså, der tog det mig lang tid sådan at overgive mig til ham, som endte med at blive min kæreste i 1,5 år. Og ligesom, jamen ja, tro på, at den hengivenhed var ægte, ikke? Og at han var den, han udgav sig for at være. Men det var virkelig sådan, jeg tror, sådan en aktiv beslutning for mig at sige, jamen, jeg vil ikke være hende, der er mistroisk, og jeg vil ikke være jaloux, og jeg vil ikke, ja. Ja, for jeg skulle lige til at sige, hvad, altså hvis der er nogen, der sidder med samme følelse af, man alle har jo oplevet svigt i større eller mindre grad. Ja. Og sådan nogle der svigt kan jo nogle gange bare sætte sig i en som ja. Sådan helt en grundlæggende tvivl på sin egen intuition, ja. Som menneske kender. Mm. Hvad kan man gøre for at finde tilbage til den kerne i sig selv, at jeg kan godt stole på dem, jeg tror, jeg kan stole på, eller det beslutter jeg i hvert fald? Ja. Jeg tror nemlig til dels, det er en beslutning. Og der er to ting i det. Altså, jeg vil også sige, at hvis man nu skal bruge det konstruktivt, det der er sket, så er det også godt nok at have et skjold. Altså, man må godt passe lidt på sig selv. Man skal måske ikke give sig hen til et menneske, man lige har mødt på en uge, og give ham alt, hvad man har. Der må godt være et lille skjold, bare det til at komme igennem, ikke? Mm. Fordi du kommer heller ikke til at finde ham, som du bliver sammen med, hvis du ikke tør åbne dig op, og ikke tør stole på andre mennesker. Så det skal du kunne, men måske er det okay ligesom at sige til dig selv, at så kommer det til lige at tage lidt ekstra tid, fordi du har nogle ar på sjælen. Ja. Måske også fortælle det menneske det, hvad du kommer med, ikke? Jo. Hvad du har i bagagen. Så han ikke føler, at det ikke er ham, du stoler på. Altså, at det ikke er sådan en mistillid til ham, men at der ligesom ligger noget i dig, som gør, at jeg kommer lige til at skulle bruge nogle flere måneder end dig på lige at sige, at det her det er det, og det her er for real, og jeg stoler på, at vi er forelsket i hinanden. Ikke? Hvis du sætter dig ved siden af en person, du elsker, uden at røre ved personen, men bare sidder og kigger på hinanden, så vil jeres hjerterytmer i løbet af nogle minutter begynde at synkronisere sig. Det viser forskning ifølge avisen.dk. En lidt provokerende ekstra fakta er, at undersøgelsen også viste, at det var kvindens hjerterytme, der tilpassede sig mandens. Dammit. Jeg føler også tit, at folk har en idé om, at når man starter en ny relation, så er det som om, der er nogle par, som tænker, vi lader begge to, som om vi aldrig har været sammen med andre, fordi det er det mest romantiske i verden. Ja. At kigge hinanden ind i øjnene og være sådan her, det her, det er det første og det eneste og det rigtigste. Ja. Ja. Men jeg synes, der er noget endnu smukkere og meget mere langtidsholdbart i netop at starte ud med at være helt ærlig og sige, jeg har altså haft forskellige forhold før, og det her har i hvert fald gjort, at jeg lige har de her følelser, så hvis du kan mærke sådan her på mig, så er det altså på grund af det her. Og det er jo ikke, fordi jeg savner den her ekskæreste. Det er, fordi jeg har fået et traume ud af det, som følger med. Og det arbejder jeg med, og det håber jeg, du vil hjælpe mig lidt med. Ja, det er så vigtigt. Og der er der jo masser af ting, der er relevante at sige. Også hvorfor man slår op med den sidste. Eller sådan. Ja. Det var vigtigt for ham, jeg er endt med, at vide det her med, at jeg har brug for frihed. Fordi jeg slår op med min sidste kæreste, fordi jeg følte, det var et fængsel. Ikke? Jo. Altså, jeg hele tiden skulle kontrolleres med, hvor jeg var, og hvem jeg var sammen med, og hvornår jeg gik i seng og sådan noget. Ikke? Jo. Og det er sådan, det kan jo også godt komme til at virke som, at jeg vil ikke, altså at jeg skjuler noget, hvis jeg siger, det vil jeg ikke fortælle dig om. Mm. Men bare lige fortælle, hey, der er ligesom sådan en, der er et følsomt emne her for mig. Ja, og hvis man skal bruge sine forhold til at lære, sådan så at det næste forhold forhåbentlig kan vare for altid måske, eller i hvert fald rigtig længe, så bliver man jo også nødt til at give den erfaring videre. Hmm. Den næste kæreste kan jo ikke regne ud om frihed. Det er mega vigtigt for Stine, hvis ikke du siger det. Nej, generelt kan de ikke regne særlig meget ud, har jeg lært. Man skal virkelig sætte ord på det hele. det har jeg lært med årene. Ja. Hvis vi lige sådan går lidt tilbage igen, ikke? Til hende her, den anden kæreste. Ja. Hvor ender jeres relation henne, medmindre I er veninder i dag? Jamen, det var der et tidspunkt, hvor jeg tænkte, vi skulle være. Altså, at jeg havde fået en ny veninde, fordi det var jo blevet sådan ret intimt, eller hvad man skal sige, ikke? Jo. Altså, vi havde haft nogle ret vilde snakke, og nogle virkelig ærlige snakke i telefonen. Og det endte faktisk med, at hun var sådan, jeg har faktisk lige kigget på flybilletter til London med en veninde, og jeg tror, vi kommer over næste weekend. Skulle vi så ikke mødes? Ja. Og jeg var bare sådan, jo, det skal vi da. Altså, jeg har faktisk brug for at se det her menneske i øjnene, ikke? Som jeg har været forelsket i den samme mand. Så vi gik ud sammen en aften i London, og fandt ud af, at så en sørger vi måske heller ikke, og det var måske egentlig meget rart. Ja, det var ikke sådan... vi var ikke sådan en tvilling. Kopier, nej. Vi var rimelig forskellige typer, vi så bare sådan ret ens ud. Og jeg kunne mærke den aften, og det tror jeg også, hun kunne, at det var alligevel for underligt et grundlag for et venskab, at vi har været sammen med den samme mand og været så forelsket. Så det var ligesom, det døde ligesom der på en eller anden måde. Og jeg har aldrig set hende siden. Og det underlige er jo også, at jeg aldrig har set ham, altså siden vi slog op, eller jeg slog op med ham. kan du huske, da du sagde sådan, altså, var der en afslutning, hvor det var sådan, nu slår jeg op? Det gjorde jeg jo mange gange, føler jeg, ikke? Jo. Altså, hvor jeg i slutningen af det der opkald råbte, at han aldrig skulle ringe igen og smide på, og så sendte han alligevel en eller anden sms, og hvor man tænker, okay, jeg giver ham lige en chance til lige telefonen, ikke? Så det jeg fik sagt farvel til ham mange gange, men jeg har aldrig fået den der fysiske closure, hvor jeg kunne se ham i øjnene, hvor han kunne se, hvor vred jeg var. Altså, så den, jeg tror også, det var en del af grunden til, at jeg gik rundt med vreden i så lang tid, og virkelig havde sådan en følelse for første gang i mit liv, at jeg kunne finde på at slå nogen, hvis jeg mødte ham på gaden. Jeg var virkelig sådan indebrændt, ikke? Fordi du aldrig fik den der afslutning, den fysiske, rigtige... Ja. Nu skal du bare høre her. Ja. Det havde jeg virkelig brug for, ikke? Og så er det bare sådan en underligt spøgelse at have, når jeg så var hjemme i København og gå rundt i de her gader og tænkte, shit mand, hvis han kommer rundt om hjørnet lige nu, hvad gør jeg så, ikke? Hvad vil du gøre, hvis han kommer rundt om hjørnet, når du går ud fra det her studie? Det er et godt spørgsmål. Der er stadigvæk, nu hvor jeg lige har fortalt om det, en del af mig, der har lyst til at slå ham. Men det er jo ikke så konstruktivt. Men jeg tror måske, jeg er blevet moden nok nu til ligesom bare at stoppe op og kigge ham i øjnene og sige, er du klar over, hvad du ligesom ødelagde i mig dengang? Og jeg håber, du har opført dig ordentligt over for hende, du er blevet gift med. Jeg havde sådan lyst til at skrive det, jeg så. Han blev gift med en anden, som havde det samme hår, vil jeg mærke. Sikkert også den samme tatovering. Nej, det ved jeg ikke. Sådan der havde jeg lyst til at skrive til hende sådan, ved du godt, hvad du går ind i lige nu? Altså, han er jo psykopat, ham der. Det gjorde jeg ikke. Fordi jeg håber på, at han var blevet moden, ikke? Men ja, jeg kunne da helt vildt godt have lyst til at sige ham nogle sandheder, men jeg ved ikke, om jeg... Hvis han lytter med nu, hvad skal du så få sagt? Man må aldrig opføre sig sådan over for et andet menneske. Man må ikke misbruge folks tillid og følelser på den måde. Og det ødelagde noget i mig, og det må have ødelagt endnu mere i hende, han havde været sammen med i 2 år. Altså... Man føler jo, at man har levet på en løgn, og det er ligesom et traume, der sætter sig i kroppen, som har kæmpe betydning for, hvordan man går ud i verden resten af livet. Ikke? Hvordan vil du beskrive, at det traume og det chok sidder i din krop i dag? Jeg synes, jeg har... Traumet er ligesom blevet væsentligt mindre, selvfølgelig, med årene. Ikke? Men det er... Der sidder der nok stadigvæk sådan en sådan en lille mistro, ikke? Sådan en, hvem kan man stole på? Hvem ved egentlig godt, og kan jeg stole på min egen dømmekraft, ikke? Kan jeg stole på min følelse, at min mand har været mig tro i 10 år, eller er der også et eller andet skjult, ikke? Altså sådan, den vil jo altid bo i en, når man først har oplevet det der. Og... den ene anden, der slog op med mig, han havde også fundet en anden, ikke? Så det er sådan lidt et tema for dem, der så har såret mig, at der var en anden. Og det er sådan, det er helt klart min største frygt. Det er det nok for alle. Ja. Men det tror jeg, at det der traume, det har gjort stærkere, ikke? At det kan rent faktisk være, at man lever på en løgn. Ja, det er nærmest sådan, det er også lidt den der sådan Truman Show, hvornår går det op for mig? Det, som alle andre ved, at jeg går jo rundt som en idiot og lever på en løgn. Og der findes jo simpelthen altså, mænd, der har 2 familier på en gang. Ikke? Altså, så det er jo, dem hører jeg flere og flere eksempler på. Det sker jo derude. Og for mig var det jo trods alt kun 3 måneders kæmpe forelskelse. Ikke? Men tænk, hvis man engang finder ud af, at man har levet på en løgn i 10 år. Altså, det er jo slet ikke til at komme sig over. Nej. Frygteligt, frygteligt. Ja. Det sker ikke. Ej, jeg er jo sindssyg. Nej, du har den bedste mand i verden. Det har jeg. Alt er godt. Ja. Hold da op en historie. Ja. Og en meget, på en eller anden måde, utraditionel kærestesorg, ikke? Fordi det er blandet med så mange følelser. Jeg tænker også, at det må have været forvirrende for din krop og dit hjerte og skillende sådan, hvad er hvad i det her? Og kan jeg overhovedet have kærestesorg over et menneske, som jo ikke var den, jeg troede, jeg var jo forelsket en illusion, og det var jo ikke rigtigt, og sådan, men det er jo stadig en kærestesorg. Ja, fuldstændig. Jeg tror også, vreden fik lov til at fylde rigtig meget, ikke? Altså, og den der følelse af at blive brugt så jeg faktisk ikke så meget fik mærket den der sorgen. Ja, sorgen over, at det ikke var det var, skulle have været. Jeg synes også, at der er mange, der kan bruge, altså der beskriver netop at kunne bruge vreden som drivkraft, som, altså som noget positivt. Ja. Ja, men på en måde er det jo nemmere, tænker jeg, at komme sig over et brud, hvis man er vred på ham, end hvis man bare tænker, at alt var perfekt, og man har mistet noget rigtig godt. Ikke? Jeg vidste jo godt, jeg havde mistet noget, jeg ikke skulle have. Altså, det ville ikke være godt for mig at blive det der, vel? Lige meget, om han så slog op med hende eller ej, så skulle jeg jo ikke være sammen med en, der havde lovet for mig i 3 måneder. Så det gjorde det jo nemmere at komme sig over. Så det var helt klart mere den der følelse af, at han havde fået lov til at knække noget i mig, og det skulle han aldrig have haft lov til. Nej. Nu vil jeg gerne spørge dig om dit allerbedste råd til alle dem, der sidder og lytter med, som har kærestesorger lige nu. Hvis du skal fremhæve sådan den vigtigste ting at sige. Ja. Hvad vil det så være? Jeg tror, mit bedste råd er, tal om det. Altså bearbejde det. Hvis du ikke føler, at du har nogen, der forstår dig, som kan finde ud af at tale med dig om det, så skriv om det. Altså få det ligesom, få sat ord på det på en eller anden måde. Jeg kan jo skrive sange, men man kan jo også bare sætte sig ned og skrive det som prosa. Fordi det er jo sådan, det er jo opskriften på at komme sig over et traume, som det er at blive slået op med, eller at slå op med nogen, fordi det ikke er det skulle have været. Altså, så den der, det der at respektere, at der er et traume i ens krop, som skal bearbejdes, synes jeg er helt vildt vigtigt, fordi det er sådan en, hvis man får forstået, hvad der er sket, så er det nemmere for kroppen ligesom at lande i det, og også ligesom åbne op for nogle nye følelser. Så jo mere man taler om det, og skriver ned, okay, det var sådan her, vi mødtes, og så skete det der, og så, når det var derfor, jeg blev narret den dag, eller et eller andet, ikke? Det kan ligesom gå nogle ting op for en, som hjælper en til at komme videre mentalt til næste skridt af sorgen, som kan ende med at komme helt af med sorgen, ikke? Jo. Den der efterrationalisering, som sætter det lidt i perspektiv. Ja. Nogle gange føler jeg også, at når man gør det, at så kan man nogle gange nærmest selv svare på sine egne spørgsmål. Ja. At hvis jeg har haft perioder, hvor hvis jeg har været rigtig ked af det, så har jeg skrevet sådan noget, som jeg sådan kaldte morgenpapir, hvor jeg skrev hver morgen, så skrev jeg bare alle de tanker, alle de dårlige tanker, min morgen ligesom startede med. Ja. Og så kunne jeg se, at nogle gange i starten af papiret var jeg ligesom sådan, hvorfor skal det være et eller andet? Mm. Og så sådan i slutningen, så fik jeg nærmest selv svaret på det på side 4. Ja. Jamen det er jo klassisk. Det har også hjulpet mig meget i perioder at skrive sådan nogle lange tankestrømme ned. Ikke? Jo. Det hjælper på en eller anden måde. Og også til, at man ikke bare ligger og er i følelsen. Altså at det gør ondt, eller at det er synd for en, eller et eller andet, ikke? Mm. For ja, det er pisse synd for dig, hvis du har kærestesorger. Men det er ikke så konstruktivt kun at være i den følelse. Så indimellem, så prøv lige at dykke op til overfladen og prøv lige at forstå, hvad er det, der er sket. Hvorfor er jeg blevet så ked af det? Og hvad kan jeg gøre anderledes næste gang? Ja. Nu skal vi lege en lille selskabsleg. Mm. Kender du selskabslegen? Jeg har aldrig. Ja da. Det tænker jeg, at de fleste gør, ikke? Det, vi har alle sammen været der. Ja. Men i den her version er der selvfølgelig kun kærestesovs spørgsmål. Ja. Så jeg siger nogen, og så siger du, om du har gjort det eller ej, ikke også? Ja. Den her har du næsten allerede lidt svaret på, men det kan være, der er flere historier til det. Mm. Jeg har aldrig fået en tatovering sammen med en kæreste. Det har jeg jo ikke, men han har så fået den sammen med mig, ufrivilligt. Ja. Men du har aldrig sådan bevidst, altså med for eksempel din mand i dag eller et eller andet, været sådan, ej, nu går vi ned og får Nej, et eller andet. Vi har ikke en kærestetatovering, men jeg har tegnet en tatovering til ham i julegave, så han kunne næsten ikke se nej til den af vores familie. Sådan en pindetegning af ham og jeg og vores 2 børn. Og nu mangler der så vores lille hund, den skal på en eller anden dag. Ja, med sådan et lille tag over. Så den har han på armen. Ej, så, okay. Så har du lidt. På en måde har jeg, ja. Ja. Jeg har aldrig taget på druk for at glemme en ekskæreste. Masser af gang. Virker det? Ja, altså det kan jo godt være godt lige at gøre en enkelt aften, men det skal nok ikke sådan være noget, man gør i ugevis, fordi så bliver det bare destruktivt, og så ligger du bare og er endnu mere ked af det dagen efter. Ja, især tømmermændene er svære, ikke, når man er ulykkelig. Ja. Jeg har aldrig overvejet et åbent forhold for ikke at miste en kæreste. Jeg har overvejet åbne forhold, men mere sådan på tankeplan. Det har ikke været fordi jeg var bange for at miste nogen. Og hvis det endelig er blevet taget op, så har det været mig, der har spurgt, om vi skulle. Og det er da ikke lige. Og jeg havde faktisk en ekskæreste, der var okay med, at jeg var sammen med andre piger. Så det har vi på en måde prøvet. Nå, ja, okay. Ja. Det er jo meget smart, hvis det er en fantasi for hans udkommende også. Ja, det er det. Jeg har aldrig gjort noget drastisk med mit udseende for at imponere min ekskæreste. Det har jeg da sikkert. Jeg har da sikkert skiftet hårfarve på et tidspunkt, hvor jeg også har tænkt, så kan han lige se, hvor lækker jeg er. Ja. Jeg skifter hårfarve hele tiden. Men det tror jeg nok, jeg har. Han har ikke nødvendigvis vidst, at det var en hentydning til ham. Han har bare troet, det er Stine, der altid skifter hårfarve. Ja. Det har ikke på den måde været åbenlyst. Det har aldrig gjort det sådan, at jeg vidste, at min eks godt kunne lide mig som blond, og så blev jeg blond. Men sådan, nej. Selvfølgelig har det været i baghovedet, når man gør noget lækkert for sig selv. Ja. Jeg har aldrig læst min ekskærestes beskeder. Det tror jeg nok, jeg har. Men vi skal nogle år tilbage. Ja. Altså, så har jeg været virkelig ung. Sådan slut teenage-agtigt. Hvor du sådan har tvivlet på, er der et eller andet her? Ja. Kan du så huske, om du fandt noget, eller om det var, eller om du sad og fik dårlig samvittighed, fordi der ingenting var? Jamen, altså min allerførste kæreste, min store kærlighed, ham slog jeg først op med, så blev vi kærester igen, mens jeg var på efterskole. Og så begyndte jeg ligesom at have sådan en dårlig fornemmelse af, at der var noget. Og så kiggede jeg i hans indbakke, og så var der beskeder fra en bestemt pige, som jeg var bange for, at han havde noget kørende med. Og det havde han så også vist til sig. Puh, ja. Ja. Slog du så op derefter? Jeg gik først ud og kyssede med en anden selv, og så slog vi op. Skulle lige make it even. Ja, altså, jeg var 16 år gammel, ikke? Så jeg skulle lige hæve mig først, tror jeg. Ja. Det er faktisk leder til mit næste spørgsmål og sidste. Ja. Jeg har aldrig taget hævn over en ekskæreste. Jamen, det har jeg jo på den måde. Sådan kysset med en anden, fordi han gjorde det. Ellers tror jeg ikke, jeg har. Jeg har ikke sådan gjort noget voldsomt sådan. Du kunne godt tage hævn over ham, vi har snakket om i dag. Ja. Altså, med rette. Ja, det kunne jeg godt. Og det der er også en del af en, der, altså sådan den barnlige del af en, der godt kunne have lyst til at plastre hans ansigt ud på alle tre, så jeg holdt dig væk fra ham. Men jeg tror trods alt, jeg er blevet voksen nok til at lade være. Ja. Hvis du føler, at du bliver glad, når du lytter til musik, er der en helt videnskabelig forklaring på det. Ifølge videnskab.dk stimulerer musik nemlig de samme belønningssystemer, som hvis vi kysser, spiser chokolade eller får en god nyhed. Det er lykkestoffet dopamin, der frigives, når vi lytter til musik, vi godt kan lide. Det samme stof, som vi også har enormt meget af, når vi er forelskede. Nu skal vi til det allervigtigste, at vi skal hjælpe nogle lyttere, der har skrevet ind, fordi de har kærestesorg lige nu. Så er du klar på at prøve at give dine bedste råd? Det skal jeg nok prøve. Hej Maria. Mit spørgsmål til jer, det handler om, at min veninde og hendes kæreste er lige gået fra hinanden, og hun oplever altså lige nu sit første knuste hjerte. Så hvordan kan jeg være der bedst for hende som veninde lige nu? Nå, hvor fint. Jamen, der vil jeg jo vende tilbage til min pointe om, hvor vigtigt det er at få snakket om det, der er sket. Så som veninde, der tænker, at det bedste, man kan gøre, er at invitere over til en krammer og en dyne og en filmaften, og ligesom bare sige, jeg lytter og ikke dømme nogen af hendes følelser, bare prøve at forstå, hvad der sker i hende, ikke? Og også lytte til, hvad hun har brug for, om hun har brug for hele tiden at være sammen med nogen, eller om hun har brug for lidt ro. Det er jo meget forskelligt, hvordan man reagerer, ikke? Så virkelig bare lytte. Lytte til, hvad hun har at sige, og hvad der sker inde i hende. Ja, for jeg synes, der er mange altså, forskellige approaches til, hvordan man er en ven i kærestesorg. Altså, jeg har oplevet både venner, som altså, som er meget sådan proaktive, altså sådan, som er sådan super rådgivende, og ej, men nu skal du også høre sådan og sådan, hænger det sammen, og han var jo også virkelig dum, fordi X, Y, Z, og det du skal have, skal nok være det her, og, og måske også sådan, du ved, nu laver vi en Tinder-profil, eller ham, altså, og så er der de andre, som er meget sådan, du skal bare vide, jeg er her. Du kan skrive eller ringe, hvis der er noget. Mm. Og vil ikke sådan, hvad, altså, hvor på den skala føler du, at sådan, man er den bedste ven? Ja, et sted i midten måske. Ikke? Ja. Fordi det kan også føles lidt, som om man er berøringsangst, hvis man bare sender sms'en med at sige til. Ikke? Fordi det kan være svært at række ud, hvis man bare selv er helt knust. Og man kan godt have brug for dage, hvor der er nogen, der er lidt konstruktive for en, men man skal jo passe på med i hvert fald sådan at dømme ham, som ens veninde har forladt, eller er blevet forladt af, før man ligesom har forstået, hvor hun er mentalt, ikke? Er hun vred på ham, eller hvad har hun brug for, at man støtter op om, ikke? Mm. Så det starter med at prøve at lytte til hende. Ja, og så mærk efter, har hun behov for, at jeg planlægger en biftur i morgen, eller en middag, eller har hun mest bare behov for, at vi bare sidder herhjemme? Eller? Ja, nemlig. Og det kan være så forskelligt, og det kan jo også ændre sig. To dage senere kan det være, at hun har mega meget brug for, at I gør et eller andet hyggeligt, hvor hun kan tænke på noget andet. Ikke? Ja. Her kommer mit kærlighedsspørgsmål. Min kæreste og jeg besluttede efter et halvandet år at gå for hinanden her for 2 måneder siden. Jeg elsker ham stadig, og det var primært hans tvivl omkring forholdet, der gjorde, at jeg, og til dels også ham, tog beslutningen for os begge om at stoppe det. Jeg har tidligere været et forhold af samme længde og betydning, og det ender altid det samme problem efter bruddet. Jeg kommer på mange punkter videre og bliver glad igen. Men problemet opstår, når jeg ikke føler, at jeg kan opnå den samme glæde uden en kæreste. Jeg opsøger meget drengen og trygheden i at have en kæreste. Hvordan gør jeg op med den her afhængighed eller behov for tryghed gennem et kærlighedsforhold? Og hvordan kan det være, at jeg har det sådan? Jeg har prøvet at finde samme tryghed gennem veninder, venner og familie. Alle råd modtages med kysshånd. Tak. Det er komplekst, hva'? Altså, og det er meget genkendeligt, synes jeg også. Ja, helt klart. Det er det. Og det er jo en virkelig fin start, at hun selv ser det. Altså, ser, at der er et mønster der. Så hun ligesom prøver at forstå, hvad det er, der sker. Det er jo nemmere sagt end gjort, men det lyder som om, at hun virkelig har brug for noget tid til sig selv. Altså, og virkelig mærke, hvem er jeg uden en mand? Hvordan bliver jeg netop glad? Hvad fylder jeg min hverdag med? Så det ikke er et eller andet hul, jeg skal have opfyldt. Og det ikke er derfor, jeg går ud og finder ham. Og samtidig vil jeg sige, det er jo helt naturligt, efter at have været kæreste med nogen i 1,5 år, at man føler, at der mangler nogen ved siden af en. Altså, så har man jo ligesom levet i tosomhed i 1,5 år og været mega forelsket, ikke? Og hvis man slår op, fordi at han er i tvivl, så er det jo også en svær ting at sige farvel til. Altså, det vil jeg da også blive i mentalt i lang tid, tror jeg. Så jeg vil se, om hun kan bruge noget tid på virkelig sådan at undersøge, hvad der gør hende glad alene, så det ikke er... Målet med livet er jo ikke nødvendigvis tosomheden. Altså... Det er en kæmpe gave, når det lykkes. Men der er jo også andre måder at være glad på. Ja. Jeg har jo sådan researchet ret meget i kærestesorg, og der er jo virkelig mange biologiske, sådan helt videnskabelige grunde til, at hun har det, som hun har det. Ja. Altså, og at kærestesorg føles så voldsomt og ensomt og alt overskyggende. Og selvom man bliver glad igen, så har man også altså, en fysisk afhængighed til et andet menneske. Ja. Alle har brug for berøring, alle har brug for at ligge i ske, eller holde i hånd, eller kysse, eller blive, på en eller anden måde blive rørt ved. Ja. Og det er, det er jo det sådan ord, vi virkelig brugte meget under corona med hudsult, som bare er meget gældende i kærestesorg. Ja. Og jeg tror også, der, er sådan, der kan også godt være en misforstået idé om, at vi alle sammen skal kunne fungere 100% selvstændigt som lykkelige individer helt alene. Mm. Og det er sådan, jamen, det, sådan er vi jo ikke. Vi har brug for at blive elsket, også romantisk. Ja. Og det kan godt være, at du bare er lidt gladere, når du har en kæreste, du er forelsket i. Ja. Men så længe du ikke er ulykkelig alene, for hun siger jo, jeg bliver glad igen. Ja. Jeg savner bare den der tryghed og den der forelskelse. Ja. Det tror jeg bare, alle gør. Altså, ja. Langt de fleste mennesker, når du er single, så selvom du er glad og du har det godt, så er der mange, der stadig tænker, men det kunne sgu da være meget hyggeligt at have en kæreste. Selvfølgelig, og det har jeg da også altid tænkt. Og jeg tror også, alt efter hvilken type hun er, sådan, hvor meget hun investerer sig i ting, så er det måske også okay at sige, jamen, i en periode, at det er hudsult. Altså, jeg har bare brug for en, der også trænger til en at putte med. Sådan nogle venner har jeg haft, ikke? Jo. Man bare kunne mærke, jamen, vi kommer ikke til at blive drønforelsket hinanden. Men vi keder os begge to mandag aften, og vi kunne godt bruge en bare at lægge i ske, men vi behøver måske ikke engang at have sex. Nej. Men sådan nogle drengevenner har jeg haft, hvad man skal kalde dem, haft, ikke? Hvor man er sådan, jamen, hvis du kan gøre det uden, at det ligesom knuser dit hjerte, der er jeg måske lidt mandeagtig. Men det, er sådan, det har virket rigtig godt for mig i de der perioder, hvor jeg ikke var klar til en kæreste. Ja. Men bare manglede nogen lige at putte lidt med ind imellem, ikke? Jo, og også sådan en, jeg har i hvert fald også oplevet, at noget af det, jeg har savnet, har været sådan den lidt, sådan daglig bekræftelse, altså en sød sms, eller sådan, ej, hvordan gik din optagelse i dag? Altså sådan, at det kan føles sådan lidt, der er ikke nogen, der tjekker op på mig. Sådan, mine veninder gør selvfølgelig, men de har deres kæreste, det jeg er ikke deres primære person på den måde. Og der synes jeg sådan helt, selvom det er helt overfladigt, så kan det hjælpe at have nogle fløts, bare sådan på Tinder eller et eller andet, som man måske ikke engang behøver at mødes med, men som man skriver lidt sjovt frem og tilbage med, så man har den der korrespondance, og der sker et eller andet fløtende, bekræftende i ens liv. Der er en, der synes, man ser sød ud og skriver sjove ting til en. Mm. At sådan, selv det kan bare gøre rigtig meget. Og det er fint nok at indrømme, sådan, jeg er ikke 100% uafhængig af de ting. Ja. Jeg kan godt lide lige at få en sød besked. Det kan vi alle sammen. Det giver jo lidt energi til dagen og et smil på læben. Ja. Ikke? Hvordan har det været at fortælle din historie? Det har været sjovt og svært og fedt på en eller anden måde. Altså det har været det hele, fordi det er sådan, det er sjovt at gå ned ad den der vej, ikke? Jeg har ikke gennemgået det der forløb, siden jeg bearbejdede det for 10 år siden. Ikke? Nej. Det tror jeg var meget godt lige at få gjort igen. Ja, det var i hvert fald spændende at lytte til. Stine Bramsen, tusind tak, fordi du ville komme og være med i 112 for knuste hjerte. Selv tak. Hvis du har et kærestesorgspørgsmål, du gerne vil have hjælp med, kan du sende mig en besked på Instagram. Så kan det være, at det er dit spørgsmål, vi tager op i næste uge. Og indtil da, så skal du bare huske, at alt bliver godt igen. Mit navn er Maria Jensel. Du har lyttet til 112 for knuste hjerter. Vi lyttes ved.